Volvemos a baixar a música e con esta música de fondo damoslle a felicitación correspondente ao noso colaborador amigo Masito. Boas tardes, Masito. Hola, que hai, boas tardes. Queremos agasallarte en este último programa do ano, pois as festas, o tempo que nesta época de lecer, de descanso, seguro que son datas moi feiticeiras, e queremos que saibas da nosa parte pois os desexos de benestar e de felicidade que dende aquí te enviamos. Pois bueno, igualmente remito de a volta a este recado tan delicioso de desexarvos tamén unhas boas festas a todos os amigos cataláns, concretamente de Cornellá e súa área de influencia. Exactamente. Pose atópome en Compostela, non sei se vos dicen, outro día estou nunha boda dun compañeiro do presidente da Fundación Sacobea de Sánchez Agustino aquí en Santiago. E entón acabo de chegar xusto ao Hotel O Carmen aquí en Compostela, donde se vai ter o agasallo, digamos, gastronómico. E por eso me pillades en este entreacto. Moi ben, nos alegra moitísimo. Alegrámonos moitísimo e nos quixemos que, bueno, quixemos facer este pequeno inciso antes de rematar o programa, pois para que saibas dos nosos desexos tan vamos, para nos interesados, así entre comillas, pois porque que ti saibas de que bueno, que te apreciamos moitísimo e que queremos que todo o mellor para este final de ano e para o comezo do que ven. Pois bueno, agradecido a todos vos e máis aos grandes amigos que teño por aí, que a moitos deles pois os teño esquecidos realmente. Pero bueno, xaban dúas semanas que podo dar garimosamente saúdos a todos vos. Pois moi ben, Masito. Desexamos todo o mellor, que o vindeiro ano pois volva, poidamos continuar con esta teima de poder saudarte, felicitarte e ademais pois ter algunhas conversas de vez en cando. Exactamente, de vez en cando con ti. E si por aqueles desexos que ti prometías en algún momento pois te achegas aquí a estas terras, sabrás que serás sempre ben recibido e agasallado personalmente. Sería un gustazo para nos poderlle dar unha aperta. Pois xa sei, pois vos tamén comigo, de cando vez que non querades chamarme, sabedes que me tendes a vosa disposición, non? Sí. Bueno, pois que disfrutes dese xantar agora, bueno, agora cea, non? Sí. Pero sí, cea. Sin pasarse demasiado, non? Porque despois os problemas veñen. Sí. Bueno, no, tiene cuidado que aprobes a alcoholemia, que ahora dicen que van a empezar de novo. No, primeiro, o sea, como sí, non son conductor que miña dona, tal, e segundo, problemas de alcoholemia tampouco teño, porque claro, por culpa da enfermedade, sabes que non debo tomar. Sí, podo tomar un vaso de viño, un rioso ou tal, pero non podo abusar como abusaba nos vellos tempos do viño, todas estas historias. Do viño, Eu non era home de cubalibros, nin de botellóns, ni nada. No, pero eu un viño ribeiro, afuera. E ya está. Facíamos, todos na nosa xuventude facíamos estragos co que non debíamos, non? Pero bueno, foron épocas. Podemoslo contar. Exactamente, podemoslo contar. E ben que o contábamos, ademais acompañado dunha boa tapiña de pulpo que Lin Padrón, sabemos ti e máis eu e moitos donde poder tomalo, non? Hombre. Sí. Sí, señor. Vamos a levar a capilla. A capilla, sí, tamén. A capilla. Armando conoce tamén moi ben. Sí. Armando conoce moi ben tamén. Bueno, mamacito. Unha aperta grandiosa. Hasta... Cordiais saúdos, felices festas de Nadal. Esta, o si non hai novedades, esto vindeiro ano. A moi todos ben. Igualmente, sí. Igualmente, mamacito. Adiós. Unha aperta. Adiós. Vamos a despedir a todos os nosos ointes ata o ano que ven, desexando de todas as festas mellores e peores, bueno, aproveitando toda a gastronomía que por aquí se pode. Exactamente. Que preparen, en fin, que preparen sempre o seu bom menú por día de noite boa, e como non, desexalle que o noso amigo Xulio, tocallo Xulio, pois que o pases moi ben en Galicia, que en fin, que desfrutes, que de vez en cando podes darnos unha chamadiña e contarnos cousas ali desta terra. Veña, Xulio, hasta outro momento. Bueno, Armando, pois eu deixei seguirles a todos eles, que pasen a todos os ointes, que pasen un bon Nadal, un bon pois comenzo de ano. Muy bien. Así que, amigas, amigos, como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosos fogares, e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosas vidas. Un biquiño moi forte e a pensar en positivo. Eso mismo comparto con Armando, e deseixo un final de ano bo, de un extraordinario 2012. Apolo futuro incerto, que o ceo de soidade xa está cheo. Soldados de lúa nova, primavera e flor do vento, navegantes de dourados, mundos que están descubertos, fabricantes de delicia y alquimistas da palabra, inventores das historias que nunca nos... En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores.